Çetin Ceviz, otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'ya evlerimizden bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 24 Aralık 2020 Perşembe. Sizlere geçmiş zamanlardan bir kayıt programıyla sesleniyoruz. Kasım ayında başladığımız The Wall serisinde otizm kapsamında farklı görüşleri, otizmle yeni tanışanları, otizmle ilgili yeni fikir yürütenleri, doğru bilinen yanlışları ve otizmli bireyi tırnak içinde ve ısrarla düzeltme istemini tartışmaya devam ediyoruz. Eğitimin eğmek fiilinden türediğini de akılda tutarak düzeltmek ile sosyal farklılıklarını ve belki de benzerliklerini merak ederken akla dil ve konuşma terapisinin gelmemesi bence pek mümkün değil. Biz de bugün değerli uzman dil ve konuşma terapisti, psikolog Gökçümen Koca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Gökçe Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum değerli davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Aslında alışılmadık bir yılın hem otizm adına hem de tüm dünya adına alışılmadık bir yılın son programını dil ve konuşma terapisi gibi uzmanlık isteyen oldukça niş bir alanla ve sizinle birlikte gerçekleştirmek benim için heyecan verici. Çok teşekkür ederim teklifinizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu oluşumun aslında ilk başında ta geçen sene sizinle tanışma fırsatımız olmuştu. Evet. Fakat tabii bizim işte bebek gelecekti. O zamanlar dahil olamadım. Bir senedir hani heyecanla takip ettiğim, gerçekten çok beğenerek takip ettiğim işleriniz var. Tekrardan tebrik etmek istiyorum. Sizinle birlikte olduğum için şu anda gerçekten çok mutluyum. Ben de öyle. Bunları sizden duymak ayrıca çok mutlu edici benim için. Çok teşekkür ederim. Biz sizinle tanıştığımızda dünyaya çok tatlı bir sürpriz geliyordu. Ama sonraki bir sene içerisinde tatlı sürprizlerle beraber bin bir türlü mücbir sebeple tanışmış olduk. Farklı bir sene oldu. Özellikle otizmli bireylerin de gelişmesi için, tipik gelişim gösteren bireylerin gelişimi de farklı ilerledi, alışılmadık ilerledi. Ama otizmli bireylerin gelişimi ve bu kapsamda dil ve konuşma terapisi ile ilişkileri de değişken biçimde ilerledi diye düşünüyorum. O yüzden ben hemen merak kumbaramı açıp saçmak isterim. Türkiye'de otizm teşhisi almış bir birey, gerek bir çocuk gerekse ilerleyen yaşlarda teşhisi almış bir birey dil ve konuşma terapisiyle nasıl tanışıyor? Bunu dinleyebilir miyiz sizden? Memnuniyetle, teşekkür ediyorum. Aslında benim gözlemim oldukça geç yaşta tanışıyorlar. Öncelikle hani hep şöyle bir sistem var. Öncelikle bir özel eğitim alsın. İşte bu çocuk önce bir oturmayı öğrensin, önce bir yönerge takibini öğrensin, sonrasında dile hazır olsun gibi bir bence çok da doğru olmayan bir yaklaşım var. Benim özellikle meslek hayatımın başlarında şöyle çocuklarla karşılaşıyordum. 7-8 yaşında neredeyse. Hani yıllardır özel eğitim almış bir şekilde, belki yoğun bir şekilde almış. Ama dil becerileri istenildiği seviyeye gelmemiş. Ama bu çocuk çok iyi komut alıyor halde diyelim. O zaman hadi bir de dil terapistine gidelim ve bu çocuğu artık konuşturalım ya da konuşmasını tipik hale getirelim gibi bir beklenti. Çünkü aslında pek çoğu da konuşuyor. Otizmli çocukların konuşabiliyor diyelim. Fakat 7-8 ya da belki daha ileri yaşlar bu işler için aslında geç. Çünkü biz biliyoruz ki dilin dil öğrenmek için, dil edinimi için çok daha erken yaşlarda çalışılıyor olması gerekiyor. Nöroplastisite var bildiğiniz gibi. Yani küçük yaşta çocuklar çok daha iyi bir şeyler öğrenebiliyor, çok daha iyi edinebiliyorlar. Hele dil gibi özel bir alanda. Ama tabii sadece dil gibi de düşünmemek lazım bu konuyu. Dilin öncesinde aslında iletişim çalışılıyor olması gerekiyor. Etkileşim destekleniyor olması gerekiyor. Yani hani önce başka şeyler yapalım, ondan sonra dil gelsin, çok da doğru bir yaklaşım değil. öncesinde biz bu çocuğun yani otizmde tabii ki en büyük sıkıntı ya da sıkıntı demek doğru değil ama en büyük handikap, en büyük belki de hani normal tipikten, evet tipik gelişen çocuktan ayıran alan sosyalleşmedir ya, ya da etkileşim kurmaktır ya da iletişime girmektir. Buralarda aslında çok daha önce, çok daha küçük yaşlarda bunun dille beraber destekleniyor olması gerekiyor. Ama hani sohbetin ilerleyen zamanlarında bu bu kavramları biraz daha açmak isterim. Hani sorularınız varsa alayım ama hani ben bu kavramlar üzerinde biraz daha bir şeyler anlatmak istiyorum. Onu söyleyeyim de sizin sorularınız var biliyorum. Ben aslında özellikle Burcu da geldiğinde, değerli Burcu Bilik de geldiğinde programı modere etmekte güçlük çektiğimi fark ettim. O kadar not alıyorum ki sizleri dinlerken programların bu aşamalarında. Örneğin artık konuşturalım dediğinizi not aldım. Nöroplastisite gibi kavramları not aldım. Zira 19 yaşında bir otizmli bireyin ablası olarak Güneş tipik biçimde kendini ifade eden bir çocuk değil. Yani konuşmuyor ama Güneş konuşmadan kendi istediklerini ifade edebilen, kendine yönelik bir Güneşçe geliştirebilmiş ve hatta bizim arada onun da munzur bakışlarıyla birbirimize dalga geçtiğimiz, konuşmadan yalan söyleyebilen bir çocuk. Yani sosyal yetisini yalnızca ve yalnızca konuşma üzerinden adlandıramayacağımız bir çocuk. Ancak araştırmalara ve çalışmalara döndüğümüzde ya da otizmliye yönelik toplumsal bakış açısına döndüğümüzde konuşan ve konuşmayan otizmli bireylere yönelik keskin bir çizgi olduğunu görüyoruz. Bu ayrı bir mevzu. Bunu dediğiniz gibi sohbetimizin devamında konularla beraber derinleştirebileceğimizi düşünüyorum. Fakat kelimelerle tanışmak yaşam boyu eğitim felsefesiyle reel değerini bulmalı. Bu yaşam boyu bir romanı okumak, farklı bir romanı okumak, farklı alanlarda çalışmak, bir şeyi merak etmek üzerine kurulu olduğu için belki bu merak faktörünün eksik olduğunu düşünüyorum. Hem otizmlinin teşhis almasının ardından geliştirilen özel eğitim silsilesinde, yani bir noktadan sonra daha sert bir şartlanmanın getirdiği bir özel eğitimle de karşılaşabiliyoruz. Ya da 2000'li yıllarda karşılaştık diyelim. Şimdi çok daha farklı, çok daha güzel çalışmaları görebiliyoruz. Hı-hı. Ama gerek otizme özgü merakta, gerek otizme özgü çalışma alanlarında otizm dahil olmak üzere konuştuğumuz dillerde bir yer bulmak bambaşka bir konu ve bence fikrimi sorarsanız araştırmalar yapılması, üstüne tezler yazılması gereken bir konu. Nöroplastisi de dediniz. Nöroçeşitliliği çok duyuyoruz. Buna hibrit kelimeler. Nöroçeşitlilik ya da nöroplastisi de dediğimizde kelimeleri kullanırken yeni yeni aşina olduğumuz bu kelimelerden ne anlamamız gerekir? Evet. Güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi nöroplastisi de aslında hani nöro dediğimiz işte sinirler, sinir yapısı diyelim. Plastiste aslında plastik olması, kolay şekil verilebilir olması gibi düşünebiliriz. Yani erken yaşta aslında biz bu çocuklarla ne yapabiliyorsak kârdır ya da en basiti ağaç yaşken eğilir. Şimdi neurodiversity ya da nöroçeşitlilik çok güzel bir kavram. Aslında şöyle bir şey var, biraz işte araştırdım, okudum, ettim. Judy Singer'la karşılaştım. Ondan ufak bir şey söyleyeyim size, ufak bir alıntı yapayım. Aslında diyor ki, biz diyor hepimiz yani farklı yapılarda olabiliriz. Ama bu hangimizin hangi ortama uyum sağlayacağını bilemiyoruz. Yani çeşitlilik var, güzel ama biz her bir bireyin farklı bir toplumun yüksek faydasına hizmet edebilir aslında. Yani bunun bence genel olarak özel eğitim yaklaşımlarında birazcık gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Ben çok daha yani hem çalıştığım hani etkileşim temelli yaklaşımda biraz daha diyorum ki ben ya da işte benim gibi çalışan diğer arkadaşlar, uzmanlar diyeyim. Çocuğun ya da bireyin farklılıklarını gözeterek ve biz bunlarla birlikte neler yapabiliriz? Yani çocuğun ya da bireyin farklılıklarına rağmen değil, onları hani törpüleyelim, onları normalleştirelim değil ama biz bunlarla beraber onları da yanımıza alıp bu çocuğun nörolojik farklılıklarını, nöro çeşitliliğini yanımıza alıp bunlarla beraber biz bu çocuğu yanımıza alalım ama önce onun dünyasına adımı biz atalım. Hı-hı. Benim yaklaşımım bu şekilde. Tabii ki farklı düşünen, farklı çalışan kişiler var. Bunları söylemek isterim şimdilik. Aslında nöro çeşitliliğe yönelik Singer'ın tanımından da devam etmek gerekirse ve otizmli bireye dayatılan konuşma zorunluluğu onu düşünmek gerekirse ben daha küçükken şimdi mesleğimden dolayı daha farklı hayatlar yaşıyoruz Güneş'le kardeşimle ama Güneş'in bir özel eğitim salonunda, özel eğitim sınıfında ders alırken dışarıda beklediğimiz yerde ya da bir dil ve konuşma terapisi verilirken yan odada beni bazı anlarda çocuğun ya da otizmli bireyin, yetişkin bireyin yapmak istemediğini, buna yönelik tepkiler verdiğini ve yine çevirmekte güçlük çektiğimiz meltdown yaşandığını, duygusal çöküntünün, sinir harbinin yaşandığı anları da görebiliyoruz. Ama bu noktada maalesef doktrinin, uygulayıcıların ve ailelerin görüşü alınıyor ve bu görüşleri de merak etmekle birlikte sizin de bu konuda düşüncelerinizi öğrenmeyi istemekle birlikte otizmli bireyin görüşünün alınmaması ve bu görüşün alınmamasının da o zaten konuşmuyor gibi bir nedensellikle sosyal hayata sunuluyor olması, anne ya da ebeveyn, çocuk ve öğretici, dil ve konuşma terapisti üçgeni arasında çok büyük bir zorluk çıkarmasıyla karşılaştığımı düşünüyorum. Bu benim hüsnü kuruntum mudur sizce yoksa bu yaşanan bir durum mudur? Bunu dinlemek isterim sizden. Çok çok güzel bir noktaya değindiniz kesinlikle. Şimdi bu çocuğun görüşü yoktur, işte çocuk sözel değildir, işte ya da sosyal değildir ya da işte sosyalleşmekle ilgili sıkıntısı vardır, kendini ifade etmekle ilgili sıkıntısı vardır. Aksine sizin kardeşiniz üzerinden verdiğiniz örnekte de gözlerindeki bakıştan ben onun işte bana şaka yaptığını, bana yalan söylediğini anlayabiliyorum. Tam olarak da böyle bir şey. Aslında çocukların, ya yani otizmli bireylerin ya da gelişimsel herhangi bir güçlüğü olan bireyin, çocuğun diyelim, iletişim sinyalleri muhakkak vardır. Önemli olan uzmanın o çocuğa, o kişiye destek olmak için yola çıkan kişinin o sinyalleri doğru okuyor olması gerekiyor. Okuduğu sinyaller üzerinden ben bu sinyalleri nasıl daha fazla arttırabilirim? Ben bu bireyin, bu kişinin anlattıklarını daha geniş, daha fazla, daha farklı ortamlarda kendi dilince, güneşçe diyelim örnek, güneşçe dilinde ben bu çocuğa nasıl faydalı olabilirim ki bu çocuk kendini sadece ablasına, annesine değil, belki komşusuna, sadece terapi odasında değil, evinin salonunda, evinin balkonunda, markette belki ifade edebilsin. Bunlar ama orada kullanacağımız şey kesinlikle güneşin ya da çocuğun kendi dili olmalıdır. Benim dayattığım dil olmamalıdır. Burada yani çok ciddi bir yoğurt yeme farkı mı desek buna, yani en basit tabirle. Aslında tabii ki bunlar terapötik yaklaşımlar, yani tamamen bilimsel araştırmaların yapıldığı, çalışmaların yapıldığı şeyler. Bu hani Gökçe'nin kendi fikri değildir. Ama sonuçta bilimsel ekoller diyebiliriz biz buna. Ya da yurt dışında yapılan, Türkiye'de de yapılıyor tabii ama özellikle yurt dışında yapılan araştırmaların ya da işte oralarda tabii farklı şeyler var. Yani hangi akımlar özellikle daha davranışçı olan yaklaşımlarda araştırmaların işte funding edilmesiyle ilgili oralarda ve sigorta şirketleri gibi oralarda bir takım yani tercih edilmesi diyebilirim. Ama hani bu konularda birincil yetkili ben değilim, hani bu konularda açıklama yapacak ama ben kendi terapi odamdan, kendi terapi yaklaşımlarımdan, kendi aldığım eğitimler üzerinden konuşmam gerekirse bu iş böyle de yürüyor, bu iş böyle de çok da keyifli oluyor. Bunu dediğim gibi uzun bir süre boyunca hüsnü kuruntularla ya da otizmi birazcık daha mistikleştirerek, gizemlileştirerek anlaşılması, evet belli bazı açılardan zaman isteyen ama çok çok güç bir şeymiş gibi tanımlama ya da bu tanıma kaçma isteğinin de bu sosyal bağları yaratmakta güçlük çektiğini, güçlük yarattığını düşünüyorum. Doktrinin de, sizin dediğiniz gibi Gökçe'nin ya da Deniz'in ya da otizmli bir birey olarak Güneş'in tutumlarıyla ortaklaşa ilerlemesi gereken bir süreç varken çoğu zaman konuşmayı ve kelimelerle tanışmayı biraz daha görücü usulü yaptırmayı tercih ediyoruz. Ya da Türkiye'deki özellikle dil ve konuşma terapisiyle tanışma teamülü önceden bu yana yani teşhisini 2000'li yılların başında almış bireyler için dediğiniz gibi 7. 8. yaştan sonra ilerleyebiliyor. Peki konuşmak dediğimizde gerekirse konuşmak sizce belki aynı şeyi sormuş gibi olabilir ama konuşmak yaşamı olmazsa olmaz kılan bir yaşamın olmazsa olmazı mıdır sizce? Her birey, her otizmli birey konuşmalı mıdır? Kesinlikle hayır. Şimdi tabii nörolojik farklılıklardan bahsettik. Bir takım bazı çocuklarda yani otizmli bireylerde ya da farklı gelişimsel sıkıntıları, sorunları olan çocuklarda diyelim, gelişimsel zorlukları olan çocuklarda motor planlamayla ilgili zorluklar da eşlik ediyor. Yani çocuk belki dili anlıyor, dille ilgili bir şeyler üretmek istiyor fakat yeterince motor planlama yapamadığı için ağzından sözcükler çıkamıyor. Birincisi böyle bir şey olabilir ve tabii ki buralara müdahale edilebilir, buralar desteklenebilir terapilerle. Ama kapasitesi kısıtlı olabilir ve hani bence oradaki yaklaşım çocuğun sözel olmasa da yani sözcük üzerinden değil hani sözel dediğim o sözel olmasa da vücut ifadeleriyle ya da farklı işte yani örneğiniz çok güzeldi. Güneşin bakışından ben anlıyorum. Evet, o gözlerindeki bakıştan, gözündeki ışıktan aslında bir iletişim kurulabildiğini görüyoruz. Bir de yani o sözcük kısmına gerçekten çok takılıyor. Yani tabii şöyle yani yıllar içinde aileler şu şekilde geliyor hep. İşte Gökçe Hanım işte bir konuşsa. Çok iyi anlıyorum. Yani tabii ki. Ama şimdi çocuğa rağmen konuşmak mı, konuşturmak mı, çocukla beraber sessiz kalmak ama birlikte olmak mı? Şimdi eğer gerçekten bir takım zorluklar varsa çocuğun sözel iletişim kurmasında benim tercihim ve ailelere de önerim aslında evet biz çocuğun birlikteliğini güçlendirelim ama iletişim kurması için belki alternatif bir yöntem kullanalım. Yani bu sözel değil olmasın. Belki burada alternatif ve destekleyici İletişim araçlarından bahsedebiliriz. Türkiye'de çok çok yaygın değil maalesef. Ama ben bunun yani çok insani olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten motor planlama ile ilgili sorunu var çocuğun. Kelimeleri bulmakta sıkıntı yaşıyor. Yani kelimeleri üretmek için sorunlar yaşıyor. Bunun yerine başka bir alternatif yöntemle aslında gayet de kendi meramını anlatabilir. Ve bu da bir iletişimdir. Birincisi bu yani hani konuşmayla ilgili bir bazen böyle bir hoş değil ama yani çok böyle ulaşılması gereken en yüksek hedef gibi en böyle herkesin varmaya çalıştığı aşama gibi ama belki de gerçekten çok zor bu çocuk için. Ve o zaman alternatif bir yöntem kullanalım. Onun dışında sözel dil olmayabilir ama bu demek değildir ki bu çocuk kendini ifade edemiyor. Ben gayet de biliyorum. Çocuk göz kontağı kurmayabilir. Hiç sorun değil. Ama biliyorum ki ben ortamda bulunduğum zaman, odaya gittiğim zaman beni görmemiş gibi davranıyor. Sanki yani ah göz kontağı kurmadı. Ah ben merhaba dedim dönüp bakmadı. Bana cevap vermedi. Ama hop hop hop hop yanıma geliyor. Yaslanıyor. Şimdi... Ben bilmiyor muyum ki bu çocuk benimle iletişim kurmuyor? Tabii ki kuruyor. Yani yanıma geliyor, saçımı öpüyor. Tamam, hoş geldin Gökçe diyor bana. Demek ki o da bunun söyleme tarzı. Aynen öyle. Bu noktada konuşturmak, edilgenlik halinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle ve özellikle 2000'li yılların başında, 2000'li yılları da fahileştirmek amacıyla söylemiyorum bunu tabii ki ama Türkiye'de otizmin bir terim olarak yavaş yavaş yerine oturduğu ve kulaklara daha aşina geldiği yıllarda engelliye yönelik eski paradigmanın dahil edildiğini görüyoruz bu çalışmalara. Yani sizin de dediğiniz gibi konuşturmak gibi, engelli bireye rağmen gibi, engelli birey hakkında gibi, yani uzaktan ve alenize edecek, yabancılaştıracak bir gözlemin ardından X kişisine şu şu şu şu gerekir gibi bir söylemin ardından X kişisine fikir sormamakla gelişmiş bir yapılanmada görebiliyoruz. Bu noktada bahsettiğiniz alternatif ve destekleyici iletişim araçlarının engelliyi açıklayıcı sosyal modelin adeta nitelemesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki de bunu yeri geldiğinde ben de özellikle bir otizmli yakını olarak romantize ediyor olabilirim ve bu kapsamda otizmli bireylerden de özür dilemem, duruşumu değiştirmem gerekebilir. Her günde bu duruşu değiştirmeye bir aile alternatif ve destekleyici iletişim araçlarının nitelenmesinde otizme özgü başka kelimeler gibi uzaklaştırmadan, yalnızca bir merak konusu yapmadan ya da en büyük zorluklarımızdan bir tanesi olan otizmin farkındalık ya da farklılık olduğunu bile belirlemekte, sadece otizmi yabancılaştıran kelimelerden dolayı anlama güçlüğü yaşarken, belki alternatif ve destekleyici iletişim aracını alternatif bir şekilde, farklı bir şekilde iletişime geçen bireyin yaşamla olan bağını, sosyal hayatla olan bağını desteklemek olarak görmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve bu kapsamda sosyal modeli büyük ölçüde açıklar bir niteliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden topluma uydurma vardı ve gerçekten bu uydurma hali uyduruk sonuçları da getirebildi. Özellikle birey özelinde söylemiyorum, bunun yanlış anlaşılmasını istemem, çalışmalar özelinde evet özgü çalışmaların yapılması gerekir, ancak sosyal modele dayalı engelliye dair engellinin liderliğinde yapılacak çalışmaların zamanının geldiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim zamanınızı ayırdığınız için. Ben dil ve konuşma terapisi dendiğinde kardeşimin eskide kalan ve onu üzen ilişkisi dolayısıyla hep daha mesafeliydim ve otizmli arkadaşlarımın da algısı kapsamında. Bugün farklı şeylere de kapı açtığımızı düşünüyorum hep beraber. Zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim Gökçe Hanım. Davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Daha konuşacak çok konu vardı ama maalesef süremiz çok çabuk bitti. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Ben de aynı şekilde ve her zaman bizim en sevdiğimiz şeylerden biri de seri içinde seri yapmak. Farklı alanlarda iletişimin yalnızca bir başlıkla ya da programımız kapsamında konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Sizin de eğer uygun olduğunuz zamanlar olursa sizin de izninizle sizin arada kapınızı çalmak, iletişimle ilgili belli bazı noktalarda tekrar kulak misafiri olmak isterim birbirimize. Biz geçen haftadan bu yana bir gelenekle devam ediyoruz. İki tane kitap önerisiyle bitiriyoruz Gökçe Hanım. Sizin de onayınız olursa iki kitabımızı da söyleyip sonra sorularını belirtmek isteyenler için Gmail adresimizi belirteceğim. Tamamdır. Buyurun. Bu hafta Timahş Yayınları'ndan Olga Tokarczuk'un Kadim Zamanlar ve Diğer Vakitler romanını ve bunun ardından İtaki Yayınları'ndan Tom Gold'un Ay Polisi isimli karikatür romanını önererek bitirmek istiyoruz. Soru ve görüşlerinizi cetincevizpodcast@gmail.com'dan bizlere belirtebilirsiniz. Herkese bu seneden daha güzel, özgürlük ve mutlulukla ve sağlıkla dolu yıllar diliyoruz. İki hafta sonra 2021 yılında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.